สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลับมาพบกับท่านผู้ฟังตั้งแต่การเปิดสถานีด้วยรายการธรรมรับปรุณโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกมาพบปะจะเจอกันในทุกสัปดาห์ทุกๆวันของทุกสัปดาห์ตลอดปีมาหลายปีแล้วเพื่อที่จะให้ฟังสิ่งที่เป็นธรรมะธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราฟังมันก็ซึมซาบเข้าไปในจิตของเราผ่านทางหูนี่แหละที่เป็นสิ่งที่มากระทบทางหูซึมซาบเข้าไปในจิตแล้วทำให้จิตใจของผู้ที่มีศรัทธาในการฟังธรรมะนั้นมีความเย็นใจมีความสบายใจซึ่งความเย็นใจความสบายใจนั้นเป็นผลของการที่เรารู้ยิ่งการที่เรารู้พร้อมการที่เรามีความดับจากความทุกข์ต่างๆแน่นอนผลที่เกิดขึ้นตรงนี้สำหรับบางคนสำหรับบางท่านอาจจะใช้เวลามากบ้างเวลาน้อยบ้างกระบวนการทางเดินที่เราเดินไปตามทางที่จะไปสู่ธรรมะนี้มันอาจจะคลุกคลักบ้างติดขัดบ้างราบรื่นบ้างมันก็สลับกันไปเพราะฉะนั้นในกระบวนการที่เราฟังธรรมะปฏิบัติธรรมะไปแน่นอนละผลสุดท้ายที่เราหวังคือความเย็นนิพพานแปลว่าเย็นเย็นอยู่ในใจระหว่างทางที่จะไปถึงนั้นอาจจะทุกข์บ้างอาจจะสุขบ้างสุขทุกข์ก็ธรรมดาในโลกของเรานี้มีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ให้เห็นความสุขและความทุกข์นั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ให้เห็นเป็นสิ่งที่เป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่มันเป็นเช่นนั้นเองถ้ามันมีเหตุแห่งความสุขเหตุแห่งความทุกข์ความสุขและความทุกข์มันก็เกิดขึ้นได้แต่การที่มันมีเหตุเกิดแล้วมันเกิดอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะคิดว่าเป็นเรื่องที่ธรรมดามากๆแต่เป็นเรื่องที่มันเป็นไปได้เพราะมันมีเหตุนี่แต่เราทำความเข้าใจในลักษณะนี้แต่ความแจ่มแจ้งในเรื่องปัญญาเราก็จะมีมากขึ้นความเย็นที่เกิดขึ้นในจิตได้เดียวนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นสันทิฏฐิโกเลยคือเรารู้ได้เราเห็นได้ในวินาทีนั้นณตอนนั้นซึ่งในกระบวนการที่ท่านผู้ฟังทำความเข้าใจในเรื่องธรรมะไปเนี่ยแน่นอนแล้วว่าบางทีมันก็มีติดขัดมีข้อมูลบางอย่างที่ต้องการทำความแจ่มแจ้งให้เกิดขึ้นก็สามารถที่จะถามได้แต่ข้าพเจ้ายินดีจะตอบให้โดยการเขียนเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130หรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ puredhamma.comPuredhamma.com ซึ่งคำถามหรือว่าข้อมูลต่างๆที่ท่านผู้ฟังส่งมาอาจจะเป็นการแบ่งปันเรื่องราวที่ประสบการณ์ในชีวิตหรือว่าความเห็นต่างๆอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออาจจะเป็นคำถามที่เราต้องการจะถามจริงๆซึ่งในการถามคำถามนั้นข้าพเจ้าจำได้ว่าได้เคยพูดถึงเรื่องของลักษณะของคำถาม5ประการซึ่งเรื่องนี้ก็เคยพูดมานานแล้วเลยจะใช้โอกาสนี้มาทบทวนความรู้ในเรื่องลักษณะแห่งการถามคำถามนี้สักนิดหนึ่งแต่ว่าบุคคลเนี่ยถามคำถามด้วยลักษณะ5อย่างก็มีอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านผู้ที่มีความรู้ท่านได้เคยอธิบายเอาไว้แต่ว่าบุคคลที่ถามปัญหานั้นเป็นลักษณะคำถามเพื่อที่จะต้องการรู้เพราะว่าไม่รู้ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนจึงถามคำถามอันนี้เป็นลักษณะที่1หรือว่าถามคำถามเพื่อเทียบเคียงความรู้ที่เคยได้ยินได้ฟังมาอันนี้คือลักษณะที่2ลักษณะที่1ก็เช่นมาบุคคลที่ไม่เคยรู้เรื่องว่าศีลเป็นอย่างไรไม่เคยรู้ว่าอริยสัจ4เป็นยังไงเขามาถามพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็มีการตอบให้แยกแยะให้ซึ่งลักษณะการตอบของพระองค์นั้นมีการตอบแบบแง่เดียวก็มีตอบแบบแยกแยะก็มีหรือว่าลักษณะถามเพื่อเทียบเคียงกับความรู้ที่เคยได้ยินมาเช่นกรณีของเสลพราหมณ์อย่างนี้ท่านมีความรู้ในเรื่องของมหาบุรุษ32ประการมาถามพระพุทธเจ้าในบางข้อบางประเด็นก็เพื่อที่จะเทียบเคียงกับความรู้ที่ตัวเองได้รู้มาอันนี้เป็นลักษณะที่2ถามเพื่อที่จะเทียบเคียงความรู้ที่ได้เคยได้ยินมาหรือลักษณะที่3เรื่องการถามปัญหาแต่ก็ถามเพื่อที่จะคลายความสงสัย หรือว่าเรื่องที่ค้างอยู่ในใจเช่นกรณีของท่านพระมหาโมคคัลลานะก่อนที่จะตรัสรู้บรรลุเป็นพระอรหันต์นั้นก็มีการถามคำถามในเรื่องที่วิธีที่จะละตัณหากับพระพุทธเจ้าในเรื่องนี้ค้างคาอยู่ในใจเพราะว่าช่วงนั้นมีทีนมิทากลุ่มรุมก็ถามปัญหานี้ขึ้นหรือลักษณะที่4นะถามเพื่อที่จะให้ผู้ฟังได้มีการคล้อยตามนะเป็นลักษณะคำถามเพื่อที่จะมีการรับรองนะรับรองคำถามต่างๆเหล่านั้นเช่นบางทีพระพุทธเจ้าถามพระอรหันต์ถามท่านพระสารีบุตรให้ท่านพระสารีบุตรตอบนะทั้งๆที่ก็รู้แหละว่าท่านตอบได้แน่แต่เพื่อให้ท่านเป็นการรับรองหรือบางคนภิกษุบางรูปได้ฟังจากท่านพระอานนท์มาแล้วก็มาถามพระพุทธเจ้าอีกเพื่อให้พระพุทธเจ้ารับรองคำที่ท่านพระอานนท์ได้กล่าวไว้อย่างนี้ก็มีลักษณะการถามเพื่อให้เกิดการรับรองอย่างที่5ก็คือถามเพื่อที่จะตอบเองแต่ถามเองตอบเองน่ะลักษณะนี้แหละพระพุทธเจ้าเนี่ยทำอยู่บ่อยๆหรือแม้แต่ท่านพระอานนท์ก็ทำอยู่ท่านพระอานนท์ไปถามคำถามกับท่านพระสารีบุตรแต่ท่านพระสารีบุตรยกให้ท่านพระอานนท์ตอบท่านพระอานนท์ก็ถามเองตอบเองซะอย่างนี้ก็มีเพื่อที่จะให้เกิดความแจ่มแจ้งขึ้นตัวเองรู้คำตอบอยู่แล้วแม้แต่คนอื่นเขาไม่สามารถจะชงคำถามชนิดนี้ได้คนอื่นชงไม่ได้ก็ชงเองชงเองกินเองนะถามเองตอบเองอย่างนี้ก็มีนี่คือลักษณะการถามคำถาม5ประการในเรื่องของการตอบปัญหาของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็มีลักษณะที่ชัดเจนโดดเด่นอยู่แต่คือพระองค์บางทีก็ตอบแบบตอบแง่เดียวตอบด้านเดียวเช่นถ้ามีคนถามว่าสิ่งใดในโลกที่เที่ยงมีไหมแล้วก็ตอบว่าไม่มีจบไปนะอันนี้ถามแง่เดียวตอบแง่เดียวหรือบางทีลักษณะเป็นการแยกแยะตอบนะถามมาคำถามเดียวแต่แยกแยะตอบให้นะเช่นถ้าถามว่าสวรรค์เป็นอย่างไรแล้วก็อธิบายให้เลยตั้งแต่สวรรค์นรกนะเหตุแห่งการที่จะไปสวรรค์เหตุแห่งการที่จะไปนรกบางทีแยกแยะตอบให้ตามแง่มุมต่างๆหรือบางทีก็เป็นการตอบด้วยการย้อนถามแต่เขาถามมาอย่างนี้เดี๋ยวอย่าเพิ่งตอบถามกลับก่อนในแง่มุมอีกแง่มุมหนึ่งเช่นมีคณกะโมคคัลลานะพราหมณ์เนี่ยมาถามว่าเอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้าก็มีอยู่หนทางไปถึงนิพพานก็มีอยู่นิพพานก็มีอยู่ทำไมน้อยคนบรรลุไม่บรรลุกันหมดทุกคนพระพุทธเจ้าก็ย้อนถามแต่ย้อนถามเรื่องถึงเส้นทางที่ไปเมืองราชคฤห์นี่ก็เป็นลักษณะการตอบปัญหาอย่างที่3ของพระพุทธเจ้าส่วนการตอบอีกลักษณะหนึ่งก็คือไม่ต้องตอบเลยเช่นถ้ามีคนเข้ามาถามเรื่องเกี่ยวกับทิฏฐิ10ประการซึ่งเป็นคำถามที่พระพุทธเจ้าไม่ตอบแล้วก็พูดไปเรื่องอื่นไปเลยอันนี้ก็เป็นลักษณะคำตอบอย่างที่4อันนี้คือในแนวทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะมีลักษณะการถามอยู่5อย่างอย่างนี้มีลักษณะการตอบอยู่4ลักษณะแบบนี้อันนี้คือที่ท่านได้อธิบายเอาไว้ซึ่งถ้าเรามาวิเคราะห์ในลักษณะคำถามไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตามในสมัยพุทธกาลหรือสมัยปัจจุบันเนี่ยในลักษณะ5ประการนี้ที่ได้พูดมาเมื่อสักครู่เอาวิเคราะห์ใหม่ในตามหลักของเรื่องของจิตวิทยาซึ่งเป็นศาสตร์สมัยปัจจุบันที่เขามีสาขาทางด้านจิตวิทยาแต่ซึ่งเขามีการวิเคราะห์เอาไว้ทำหวังเขาบอกว่าคำถามเนี่ยเป็นสิ่งที่จะเป็นช่องทางเนี่ยจะโน้มน้าวให้จิตไปในคิดทางด้านนั้นๆเช่นถ้าเผื่อว่าเราถามว่าทำไมคุณมาสายแล้วจิตใจของบุคคลที่ได้รับคำถามนี้ก็จะน้อมไปในทางนั้นก่อนว่าเฮ้ที่ฉันมาสายนี่ก็เพราะว่า1รถมันติด2ฉันตื่นสาย3มันต้องมีธุระปาปังนั่นนี่เนี่ย4เพราะไอ้นั่นมันปาดหน้าเรามันเลยมาสายจิตใจมันจะน้อมไปในตรงนั้นก่อนแต่ตรงนี้จะเป็นเรื่องที่เป็นหลักทางจิตวิทยาท่านผู้ฟังนะว่าถ้าเราถามคำถามในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่ทำให้จิตนั้นน้อมไปในตรงนั้นไม่รู้ว่าตรงนั้นจะเป็นเรื่องอะไรถ้ามันดีก็ดีถ้ามันไม่ดีมันก็ไม่ดีอันนี้มันก็มาสอดคล้องกับเรื่องที่พระพุทธเจ้าสอนนะที่หลักจิตวิทยาสมัยใหม่นะหลายเรื่องหลายประเด็นก็มาสอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าเคยสอนเอาไว้นะสอนเอาไว้บอกว่าจิตของเราเนี่ยถ้าตรีตรึกในเรื่องใดๆมากจิตก็จะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคำถามที่จะให้เราไปตรีตรึกในเรื่องที่เป็นอกุศลเนี่ยมันเป็นคำถามที่ไม่ควรถามแต่ไม่ว่าจะเป็นใน5ลักษณะเนี้ย อย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามในทางจิตวิทยาถ้าบอกว่าถามแล้วนั่นมันจะทำให้มีการตรึกไปในเรื่องที่จะเป็นข้ออ้างเรื่องที่จะเป็นไปในทางอกุศลนะเราไม่ควรถามเราไม่ควรพูดแต่นี้ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะเรื่องของคำถามนะยังพูดถึงเรื่องของการพูดนะการชี้แนะแม่จะสอนลูกอย่างนี้เป็นต้นนะคือสมองของเราเนี่ยในทางจิตวิทยาเขามีการวิเคราะห์มานะว่าจะไม่สามารถที่จะประมวลผลเรื่องที่เป็นในทางลบได้ตรงข้ามได้ในข้าพเจ้าก็ไม่รู้ใช้คำว่าถูกหรือเปล่าแต่หมายความว่างี้ว่าเช่นถ้าเราบอกว่าอย่าคิดถึงแม่นะจิตใจเนี่ยก็จะต้องคิดถึงแม่ก่อนแล้วค่อยอย่าทำสิ่งนั้นแต่มันจะเป็นขั้นตอนอย่างนี้ในสมองในจิตของเราเช่นถ้าเราบอกว่าคุณอย่าคิดถึงช้างสีน้ำเงินนะในใจของเราก็ต้องคิดถึงช้างสีน้ำเงินก่อนนะแล้วถึงจะค่อยทำขั้นตอนที่สองว่าอย่าคิดถึงมันได้เพราะมันจะเป็นลักษณะนี้ว่าถ้าเผื่อเราพูดว่าอย่าทำความชั่วนะก็ต้องคิดถึงลักษณะของความชั่วก่อนว่าเป็นยังไงแล้วถึงอย่าทำมันได้เพราะฉะนั้นมันจึงมีขั้นตอน2ขั้นตอนตรงนี้ถ้าเราพูดในลักษณะที่จะเป็นทางปฏิเสธก็ต้องพูดถึงสิ่งนั้นก่อนแล้วค่อยปฏิเสธในการที่ทำสิ่งนั้นในลักษณะสมองขั้นตอนเนี่ยในทางจิตวิทยาเขาอธิบายไว้อย่างนี้แต่ซึ่งถ้าบอกว่าเรามาย้อนดูในการดำเนินชีวิตของเราชีวิตประจำวันของเราแต่เราต้องการสิ่งใดเราอย่าบอกลักษณะเป็นสิ่งที่ปฏิเสธใช่ไหมตอนเราเห็นเด็กลูกเด็กเล็กแดงอย่างนี้อายุ5ขวบ6ขวบเนี่ยกำลังเดินกำลังวิ่งกำลังซนเราเห็นเขากำลังเล่นอยู่แต่เราไม่ต้องการให้เขาวิ่งแต่เพราะว่าถ้าวิ่งแล้วมันจะหกล้มได้มีอันตรายได้แทนที่เราจะบอกว่าลูกอย่าวิ่งนะเพราะว่าลูกมันจะต้องคิดเรื่องวิ่งก่อนพอคิดเรื่องวิ่งมันอาจจะวิ่งแล้วมันก็หยุดวิ่งแต่ถ้าวิ่งมันก็จะอันตรายแทนที่เราจะบอกว่าลูกอย่าวิ่งเราต้องการสิ่งใดเราก็บอกให้เขาทำสิ่งนั้นเราก็ควรจะบอกว่าเอาลูกให้เดินค่อยๆเดินช้าๆไปค่อยๆเดินไปให้พูดลักษณะนี้นี่คือทางจิตวิทยาเขามีการแนะนำในลักษณะนี้ในการถามคำถามในลักษณะที่จะเป็นคำตอบให้เกิดสิ่งที่เราไม่ต้องการก็อย่าคำถามคำถามในลักษณะนั้นการพูดในลักษณะปฏิเสธสิ่งที่เราไม่ต้องการก็อย่าพูดในลักษณะนั้นอันนี้คือข้อมูลทางด้านจิตวิทยาแต่ที่ข้าพเจ้าคิดว่ามันมาสอดคล้องลงรับกันกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนั่นเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราเห็นคนที่เขาทำผิดแต่เห็นคนที่เขาทำผิดอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นว่าลูกโกหกแล้วเราก็ถามลูกว่าลูกทำไมโกหกและการถามอย่างนี้ไม่ดีเรามีเพื่อนเรามานัดกันไว้แต่เขามาสายเราก็ถามว่าทำไมคุณมาสายและการถามอย่างนี้ไม่ดีเรามีลูกน้องที่ทำงานผิดพลาดแล้วเราถามลูกน้องว่าลูกน้องทำไมทำงานผิดพลาดการถามอย่างเงี้ยในทางจิตวิทยาและฝั่งในทางจิตวิทยามันไม่ดีเพราะอะไรเพราะว่าคำตอบที่เราจะได้รับแล้วก็จะเป็นข้ออ้างเหตุผลต่างๆที่ทำให้ลูกนั้นก็จะต้องคิดถึงเรื่องว่าทำไมฉันโกหกเนาะแต่คือถ้าไม่มีอะไรมันก็ต้องขุดเป็นข้ออ้างขึ้นมาแล้วว่าทำไมถึงมาสายหรือว่าถ้าไม่รู้ตัวว่าตัวเองผิดพลาดอะไรต่างๆในคำพูดคำจาที่ออกมานั้นก็จะเป็นเหตุผลเป็นข้ออ้างที่จะทำให้บุคคลนั้นเขาสร้างความเชื่ออย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นไปว่าทำไมฉันถึงทำงานผิดพลาดจึงเป็นลักษณะคำถามที่ถ้าถามแล้วคุณจะไม่ได้คำตอบที่คุณต้องการได้เลยนั่นไม่ดีเพราะว่าถ้าเราเป็นคนที่สอนคนถ้าเราเป็นคนที่จะให้คำแนะนำเขาเนี่ยไม่ควรจะถามคำถามในลักษณะที่จะทำให้เขาคิดในทางที่จะเป็นลบในทางที่เป็นอกุศลเรื่องนี้มันสอดคล้องกับคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เคยตรัสเอาไว้นั่นบอกว่าจิตของเราเนี่ยตรึกในเรื่องใดๆมากก็จะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคำถามที่ชงขึ้นไปให้คนเขาตอบอย่าถามคำถามหรือพูดในลักษณะที่จะทำให้จิตใจของเขาตรึกในทางที่จะเป็นอกุศลในเรื่องนี้ทำได้ไม่ยากเป็นเรื่องง่ายๆเช่นแทนที่จะถามว่าทำไมโกหกเราก็ควรจะถามว่าลูกจะฝึกการที่จะเปิดเผยความจริงได้อย่างไรถามในลักษณะนี้จิตของบุคคลที่เราถามเนี่ยในกรณีนี้เป็นลูกเนี่ยเขาพูดโกหกเนี่ยแทนที่เราจะถามเขาว่าทำไมลูกโกหกในการไต่สวนความเราควรจะถามเขาว่าลูกจะฝึกในการที่จะเปิดเผยความจริงได้อย่างไรถามอย่างนี้จิตของเขาก็จะน้อมไปในลักษณะที่จะมีความคิดว่าฉันจะฝึกในการที่จะเปิดเผยความจริงได้อย่างไร1บางทีต้องอดทน2บางทีต้องเป็นความจริงมีความจริงใจในจิตเขาก็จะน้อมไปในลักษณะนี้หรือแทนที่จะถามว่าทำไมคุณมาสายอ่ะนัดกับเพื่อนไว้ทำไมเธอมาสายแต่แทนที่เราจะถามอย่างนี้จิตเขาก็จะน้อมไปลักษณะที่จะขุดข้ออ้างต่างๆมาเพราะไอ้นั่นเพราะไอ้นี่น แต่ฟังแล้วมันก็จะเคืองใจเราอีกนะมันมาสายซ้ำร้ายยังมีแต่ข้ออ้างต่างๆฟังแล้วเคืองใจแทนที่เราจะถามให้เขาคิดไม่ดีนะฟังแล้วเราก็จิตใจเราคิดไม่ดีอันนั้นเป็นคำถามที่ไม่ควรถามแต่ถามคำถามแบบนี้ก็ผิดอยู่แล้วแทนที่จะถามว่าทำไมมาสายเราก็สามารถถามคำถามอื่นที่มันจะเป็นในทางกุศลได้เช่นว่าโอ้ยคราวหน้าเธอจะมาตรงเวลาได้ยังไงเนี่ยนะพูดอย่างนี้ก็ได้แต่คราวหน้าเธอจะมาตรงเวลาได้ยังไงเขาได้รับคำถามนี้จากเราแต่เขาก็รู้ตัวแล้วว่าตัวเองมาสายแต่ก็จะต้องคิดถึงวิธีการในการที่จะแก้ไขตัวเองล่ะแต่ว่าจะพัฒนาตัวเองปรับปรุงตัวเองได้อย่างไรแต่จิตของผู้ที่ได้รับคำถามนี้แต่เขาก็จะน้อมไปในทางกุศลน้อมไปในทางที่จะแก้ไขตัวเองแต่คนที่ถามก็จะไม่ได้รับคำตอบที่ฟังแล้วมันระคายหูฟังแล้วมันเคืองก็ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายแต่เรื่องจิตวิทยานี้ท่านผู้ฟังต้องทำการศึกษานะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับอกุศลกุศลที่จะเกิดขึ้นในใจแต่ส่วนในกรณีที่ถ้าบอกว่ามีคนทำงานผิดพลาดแล้วเราจะไปถามเขาว่าทำไมคุณทำงานผิดพลาดข้ออ้างต่างๆก็จะไหลพลูออกมาล่ะแน่นอนบางทีบางอย่างปรับปรุงได้บางอย่างเป็นข้ออ้างเราก็ควรจะถามคำถามในลักษณะที่จะทำให้จิตของผู้ตอบนั้นน้อมไปในทางกุศลเช่นแทนที่จะถามว่าทำไมคุณทำงานผิดพลาดเราก็ควรจะพูดว่างานชิ้นนี้จะพัฒนาให้ดีขึ้นได้อย่างไรแต่จิตมันก็จะน้อมไปในการที่จะคิดว่างานชิ้นนี้จะพัฒนาให้ดีขึ้นได้อย่างไรข้อหนึ่งจะต้องมีความรอบคอบมากกว่านี้ข้อสองจะมีความละเอียดมากกว่านี้จิตก็จะน้อมไปในทางนั้นอันนี้เป็นลักษณะสิ่งที่เราจะต้องฝึกในชีวิตประจำวันของเราท่านผู้ฟังนะว่าเราอย่าพูดในลักษณะที่จะให้จิตนั้นน้อมไปในทางที่เป็นอกุศลแต่ให้พูดให้ถามในลักษณะที่จะให้จิตนั้นน้อมไปในทางกุศลในลักษณะการถามคำถามที่ว่าทำไมเธอทำผิดทำไมเธอมาสายทำไมเธอทำอย่างนี้นะซึ่งคำถามว่าทำไมแล้วบวกสิ่งที่เป็นอกุศลเนี่ยมันไม่ดีแต่ถามคำถามในลักษณะที่ถามว่าทำอย่างไรคุณถึงจะทำให้มันดีขึ้นได้ทำอย่างไรคุณถึงจะพัฒนาได้อันนี้เป็นคำถามที่ดีแต่เพราะว่าจิตมันจะน้อมไปในทางกุศลลักษณะการพูดก็เหมือนกันแต่ถ้าเราพูดเนี่ยไม่ใช่เป็นลักษณะคำถามเป็นการพูดทั่วๆไปถ้าเราพูดสิ่งที่เป็นอกุศลถึงสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตเราก็ใส่คำว่าไม่เข้าไปเนี่ยเช่นคำว่าฉันไม่อยากจนแต่มันก็ต้องคิดถึงจนก่อนแล้วก็คิดถึงว่าไม่อยากเราก็ควรจะพูดในลักษณะที่เป็นคำที่เป็นบวกเช่นว่าความมั่งมีสีสุขความมงเป็นมงคลสิ่งเหล่านี้จะเป็นลักษณะที่น้อมให้จิตไปเป็นลักษณะนั้นทีนี้บุคคลก็มีอยู่2แบบแต่บุคคลก็มีอยู่2แบบนี่คือทางลักษณะจิตวิทยานะท่านฟังจิตวิทยาที่เขาอธิบายมาซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนแต่พระพุทธเจ้ายังแยกแยะเพิ่มเติมมาอีกว่าคนเรามันมี2แบบแต่แบบที่พูดดีๆแล้วฝึกได้ก็มีเคยเปรียบเทียบไว้กับการฝึกม้าแต่ว่าการฝึกม้าที่ใช้วิธีละมุนละม่อมก็มีม้าบางตัวต้องฝึกด้วยวิธีรุนแรงก็มีม้าบางตัวต้องฝึกทั้งวิธีละมุนละม่อมแล้วก็วิธีรุนแรงทั้ง2อย่างก็มีอันนี้ก็เปรียบเทียบกับบุคคลที่ว่าต้องใช้คำพูดในทางบวกในการที่จะชักจูงเข้าไปอันนี้ก็มีแต่สำหรับบางคนต้องใช้การที่พูดปฏิเสธอย่างนี้แหละต้องใช้การพูดในลักษณะที่ถามคำถามในทางลบนี่แหละให้เขาคิดในทางลบเขาจะได้ไม่ทำแต่บางคนเป็นแบบนั้นก็มีหรือบางคนต้องเป็น2ลักษณะคือทั้งทางบวกทั้งลบช่วยกันดึงกันไปตรงนี้เราจะเห็นว่าความรอบคอบของคำสอนของพระพุทธเจ้ามีมากแต่ว่าคนมันก็มีอยู่หลายๆแบบแต่ทำให้เราเห็นแง่มุมในคำถามของพระพุทธเจ้าในบางประเด็นว่าบางทีก็ถามภิกษุว่าทำไมเธอทำผิดสิ่งนี้พวกที่เป็นอาบัติมาครั้งแรกเนี่ยในสิกขาบทต่างๆเช่นคนที่ไปตัดต้นไม้บ้างคนที่ไปขุดดินบ้างพวกที่ทำความผิดต่างๆเหล่านี้มีคนมารายงานให้พระพุทธเจ้าทราบพุทธเจ้าทราบข้อมูลนี้แล้วก็เรียกภิกษุนั้นมาไต่สวนเรียกภิกษุมาไต่สวนก็ถามว่าทำจริงไหมทำจริงถามว่าทำไมทำอย่างนั้นไอ้คำถามว่าทำไมทำอย่างนั้นที่ข้าพเจ้าพูดตอนแรกว่าเป็นคำถามที่ไม่ควรถามถูกไหมเพราะว่าถ้าถามแล้วเนี่ยมันจะทำให้เขาดึงข้ออ้างต่างๆมาแต่ซึ่งเราเห็นจากการตอบได้แต่ว่าภิกษุบางรูปที่ตอบลักษณะเอาข้ออ้างออกมาก็มีให้เหตุผลในการกระทำของตัวเองก็มีนี่ก็เป็นแบบหนึ่งส่วนภิกษุบางรูปพอพระพุทธเจ้าถามคำถามนี้แล้วโหก็แบบว่ากราบเลยนะขอโทษขอโพยนะขอขมาเดี๋ยวรู้ความผิดของตัวเองแบบนี้ก็มีแต่ซึ่งทำให้เราเห็นว่าโอ้คนมันไม่เหมือนกันแต่คนที่ถ้าเผื่อว่าถูกถามคำถามในลักษณะที่เป็นในทางผิดเนี่ยรู้ตัวแล้วว่าตัวเองผิด นะไม่ต้องตอบเลยเขาจะไม่ตอบคำถามนั้นด้วยข้ออ้างต่างๆแต่จะตอบคำถามนั้นด้วยการที่คิดว่าตัวเองจะต้องพัฒนาตัวเองอย่างไรนะขอขมาขอโทษขอโพยนะเช่นในกรณีที่ว่าทำไมเธอมาสายคนที่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองผิดเนี่ยนะก็จะตอบว่าอย่างนั้นอย่างนี้ข้ออ้างต่างๆนั้นนะแต่ถ้าบอกว่าคนที่รู้ตัวว่าตัวเองผิดเนี่ยเขาก็จะขอโทษเลยเขาก็จะตอบเลยว่าเออต่อไปจะไม่มาสายหรือว่าจะทำยังไงยังไงในการที่จะไม่มาสายอันนี้คือลักษณะเขาดีขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะคนที่ตอบอย่างนี้เพราะฉะนั้นย้อนกลับมาถึงในลักษณะที่คำถามที่พระพุทธเจ้าถามเนี่ยเพราะในลักษณะคำถามที่ว่าทำไมเธอทำผิดอย่างเงี้ยแต่ที่พระพุทธเจ้าถามเนี่ยเป็นลักษณะคำถามที่ชี้ให้เห็นโทษในลักษณะคำถามที่ชี้ให้เห็นโทษนี่ก็ส่วนหนึ่งลักษณะคำถามที่ชี้ให้เห็นทางออกนี่ก็มีส่วนหนึ่งซึ่งในทางจิตวิทยาเขาแนะนำให้ถามคำถามในลักษณะที่ชี้ที่จะไปทางออกแต่ในการถามคำถามของพระพุทธเจ้าชี้ให้เห็นโทษก็มีชี้ให้เห็นทางออกก็มีจะมีทั้งสองลักษณะเพราะด้วยความที่รู้อินทรีย์ความแตกต่างกันในของสัตว์ทั้งหลายนะว่าสัตว์ที่ถ้าชี้ให้เห็นโทษแล้วเขาจะหนีจากโทษก็มีสัตว์ที่เป็นลักษณะว่าชี้ให้เห็นทางออกแล้วจะวิ่งไปตรงทางออกก็มีซึ่งเราเห็นได้จากคำตอบของภิกษุหรือว่าคำตอบของบุคคลที่พระพุทธเจ้าถามเนี่ยจะไม่เห็นถึงความแตกต่างกันกับคนในลักษณะนั้นเอาเรื่องนี้พอฟังแล้วเดี๋ยวรู้ข้อมูลทางด้านจิตวิทยาลักษณะการถามคำถามต่างๆแล้วย้อนเข้ามาสู่ตัวเองทำฟังย้อนเข้ามาสู่ตัวเองนะว่าถ้าเราถูกถามคำถามในลักษณะใดลักษณะหนึ่งก็ตามในชีวิตของเราแต่เราเจอสิ่งที่มันเป็นทางตันเจอสิ่งที่มันไม่น่าพอใจหรือว่าเจอสิ่งที่มันแบบอาจจะทำให้เราขัดเคืองแต่ถ้าเราถามว่าโอ้ยทำไมชีวิตฉันเป็นอย่างนี้ทำไมชีวิตฉันเป็นอย่างนี้ถ้าคุณถามอย่างนี้เนี่ยมันจะเจอทางออกหรือเปล่าจะต้องพิจารณาตัวเองดูเราเป็นคนประเภทไหนเป็นคนประเภทที่ถ้าชี้ให้เห็นโทษแล้วแต่มันจะจมปลักอยู่ตรงนั้นหาทางออกไม่ได้หรือเปล่าหรือเป็นคนที่ประเภทที่ว่าถามให้เห็นถึงทางออกแล้วถึงจะไปตรงนั้นได้แต่เราก็ควรจะทำตรงนั้นนะคือเราเห็นความแตกต่างของภิกษุบางประเภทที่พระพุทธเจ้าถามในลักษณะที่ชี้ให้เห็นโทษกลับไม่รู้โทษของตัวเองแต่กลับเอายกเอาข้ออ้างต่างๆมาจนเป็นเหตุที่ทำให้พระพุทธเจ้านั้นมีความโกรธควายน้อยในการแสดงธรรมอันนี้ตัวอย่างก็มีมาแล้วซึ่งถ้าเป็นไปในลักษณะนี้เราก็ไม่ควรถามคำถามนี้นะกับตัวเราเองแต่ไม่ควรถามคำถามนี้กับบุคคลที่เขาเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าบอกว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่หรือเป็นครูอาจารย์อย่างนี้จะสอนเด็กจะสอนลูกจะสอนนักเรียนถ้าถามในลักษณะนี้แล้วเขามีข้ออ้างต่างๆนานาไม่รู้โทษไม่รู้ความผิดของตัวเองเราก็ต้องถามในลักษณะใหม่ถามในลักษณะใหม่ที่เขาจะเรียนรู้แต่จากความผิดของตัวเองได้อันนี้จะเป็นคำถามที่ควรจะต้องปรับปรุงเพราะคำถามที่ชี้โทษแล้วก็จะเป็นคำถามที่ไม่ควรถามแต่คำถามที่ชี้เห็นทางออกอันนี้จะเป็นลักษณะคำถามที่ควรถามแต่ในทางตรงกันข้ามคนแบบประเภทที่เรียกว่าชี้เห็นโทษแล้วเขาจะสำนึกผิดเราก็ต้องถามคำถามในลักษณะที่จะชี้เห็นโทษแต่บางคนก็ต้องใช้2 อย่างร่วมกันเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นประเด็นที่ข้าพเจ้าต้องการให้ท่านผู้ฟังเนี่ยทำความเข้าใจในช่วงของเรื่องของปริยัตินี่แหละทำความเข้าใจว่าความแตกต่างของคำถามหรือความแตกต่างของการชี้ให้เห็นวิธีคิดในชีวิตของเราเนี่ยมันมีอยู่2ลักษณะนั่นคือวิธีคิดในการที่เห็นโทษหรือคำถามในการชี้เห็นโทษแต่เช่นถามว่าทำไมคุณทำผิดทำไมคุณมาสายทำไมคุณโกหกเนี่ยตรงนี้เป็นการชี้ให้เห็นโทษคำถามลักษณะนี้ก็มีหรือคำถามหรือแนวคิดในการที่จะชี้เห็นทางออกเช่นว่าเราจะฝึกในการที่จะยอมรับความจริงได้อย่างไรทำอย่างไรถึงจะมาตรงเวลาคุณทำอย่างไรถึงจะพัฒนางานให้มันดีได้กว่านี้แต่ซึ่งลักษณะในการชี้ทางออกคำถามแบบนี้ก็มีเหมือนกันถามว่าแบบไหนจะเหมาะสมแต่คือถ้าเราไปใช้กับคนอื่นเราก็ต้องพิจารณาเป็นรายๆไปสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการให้ท่านผู้ฟังมาพิจารณาก็คือว่าเวลาที่เราได้รับการถามคำถามจากใครสักคนใดคนหนึ่งแต่ถ้าบุคคลนั้นเขาเป็นบัณฑิตเป็นบัณฑิตไม่ว่าเขาจะถามในลักษณะที่ชี้ให้เห็นโทษหรือถามในลักษณะที่จะชี้ให้เห็นทางออกเนี่ยเราควรจะต้องพัฒนาตัวเองแต่การพัฒนาตัวเองมีได้อยู่ในทั้ง2ลักษณะเราควรจะต้องเป็นบุคคลที่คอยเพ่งไม่ให้เกิดโทษแต่เกิดการตำหนิขึ้นแต่เขาถามในลักษณะที่เป็นลักษณะตำหนิแล้วไม่ต้องเอาข้ออ้างต่างๆออกมางัดออกมาแต่ให้เป็นผู้ที่รู้โทษรู้ความผิดของตัวเองพยายามแก้ไขให้ถูกถ้าผู้ที่เป็นบัณฑิตนั้นถามในลักษณะที่จะเป็นไปเพื่อทางออกแต่เป็นไปเพื่อชี้ให้เห็นความถูกต้อง เรายิ่งจะต้องทำตัวเองให้ดีนะให้เห็นแง่มุมตรงนั้นให้ได้คนส่วนใหญ่มันเป็นงี้ท่านผู้ฟังว่าเวลามีคำถามที่ชี้เห็นโทษแล้วมันจะโกรธก่อนแต่มันจะงัดข้ออ้างออกมาก่อนนะเราอยากให้เป็นอย่างนั้นนี่คือประเด็นที่ต้องการพูดในที่นี้ว่าคำถามในลักษณะที่ชี้ให้เห็นโทษแล้วเราอย่าเป็นบุคคลที่มืดบอดแต่อย่าเป็นบุคคลที่ไม่เห็นแม้แต่ความผิดของตัวเองแต่ให้คอยพิจารณาคอยเพ่งอยู่ว่าแม้คำถามที่ในทางจิตวิทยาก็บอกไม่ควรถามเนี่ยแม้ในคำถามแบบนี้เราก็พัฒนาตัวเองได้ตรงนี้จึงทำให้เป็นแง่มุมให้เห็นดับฟังว่าแม้ในความผิดเราก็เห็นที่มันถูกได้แม้ในความถูกเราก็เห็นถูกได้แต่บางทีเรื่องที่มันไม่ดีไม่เป็นสาระเราเห็นสิ่งที่ดีๆในนั้นอันนี้คือเราเป็นผู้มีปัญญาแต่เช่นเขาไปดูคอนเสิร์ตกันเขาไปกินไปเที่ยวไปเล่นนะโอ้ตรงนั้นมันไม่ดีหรอกเรารู้อยู่แล้วแต่ถ้าเราจะไปด่าเขาว่าเขาอ้าวนี่หาบาปใส่หัวแต่การที่เราเห็นด้วยปัญญาว่าเออสิ่งนั้นไม่ดีนะเขาทำอย่างนั้นกันเราก็ทำเครื่องขูดกล่าวว่าเราจะไม่เป็นอย่างนั้นทำเครื่องขูดกล่าวตรงนี้ก็จะมีปัญญาเห็นแจ่มแจ้งในเรื่องความถูกในสิ่งที่ผิดนั้นได้อันนี้เป็นวิธีคิดที่เราจะต้องฝึกในการที่จะคิดนะฝึกในการที่จะคิดแล้วตัวเองฝึกแล้วฝึกลูกฝึกหลานฝึกคนข้างๆด้วยให้เขาคิดในวิธีที่ถูกต้องอย่างนี้คิดในการที่จะเห็นสิ่งถูกแม้ในสิ่งที่ผิดเห็นความผิดที่เกิดขึ้นในการที่จะทำให้ถูกต้องได้เดินจิตวิทยามันก็มีกระบวนการการคิดล่ะมีกระบวนการการพิจารณาในเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็พิจารณาเรื่องของกุศลอกุศลแต่ดูว่าอกุศลจะเกิดตรงไหนเราก็อย่าน้อมจิตไปในทางนั้นในการที่เราไม่น้อมจิตไปในทางอกุศลอาจจะเกิดจากคำถามที่ชี้เห็นโทษชี้เห็นโทษแล้วเราขยักขยั่งเรากลัวเราหลีกหนีจากอกุศลตรงนั้นได้อันนี้ก็เป็นคนฉลาดก็ทำได้ถ้าเป็นคำถามที่ชี้เห็นทางออกชี้เห็นประโยชน์เรารีบวิ่งไปตรงนั้นรีบทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นกุศลเออนี้ดีอันนี้เป็นสิ่งที่ทำได้เราฝึกจิตใจของเราให้อยู่ในแนวทางนี้ในแนวทางที่จะละสิ่งที่เป็นอกุศลในแนวทางที่จะทำสิ่งที่เป็นกุศลพัฒนาสิ่งที่เป็นกุศลที่ยังไม่มีให้มีมากขึ้นแต่ป้องกันสิ่งที่เป็นอกุศลที่มันยังไม่เกิดเนี่ยอย่าให้มันเกิดขึ้นนี่เป็นลักษณะของสัมมาวายามะธรรมวังที่มาในรูปแบบของคำถามต่างๆที่เราเจอในชีวิตประจำวันนะให้ฉลาดให้ฉลาดฉลาดในวาระจิตของตัวเองให้เป็นผู้ชี้ฉลาดในเรื่องของกุศลฉลาดในเรื่องของอกุศลไม่ว่าคำถามหรือว่าสิ่งใดๆที่เราเจอในชีวิตเราเจอแล้วพบแล้วเรื่องดีก็มีเรื่องไม่ดีก็มีเรื่องไม่ดีที่เกิดขึ้นอย่าให้เราน้อมจิตไปในทางนั้นเรื่องที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นให้เรารู้สึกขยักขยั่งเกลียดชังพิจารณาในการที่จะพัฒนาตัวเองให้ออกจากสิ่งที่เป็นอกุศลเหล่านั้นเรื่องดีๆใดๆที่เกิดขึ้นแล้วเราก็อย่าเห่อเหิมยกตนข่มท่านมีความเพลิดเพลินยินดีแต่ให้มีการที่จะรักษาสิ่งที่เป็นกุศลอยู่ในจิตใจของเราให้ได้รักษาสตินี่แหละจะเป็นจุดที่จะทำให้เราเห็นแง่มุมไม่ว่าจะมาในทางลบหรือมาในทางบวกมาในคำถามที่ชี้ให้เห็นโทษมาในคำถามที่ชี้ให้เห็นทางออกเราสามารถที่จะตั้งสติขึ้นได้นั่นเองเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าพระมหาไพบุญอภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร